اللہ علیک یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایک بار پھر کرو شگ خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرو شگ خیر الانام ہو، اور ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، پڑھیے صلی اللہ حبیب اللہ. وہ مجھے دیکھ کر یاد آ گیا کہ ہمارے تخصص فی الفقہ والوں کی دستار بندی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ میں ایسا تھک جاؤں کہ پھر بیچاروں کو آسرا دیا ہو کہ باندھ دوں گا، میں بابا میں باندھ نہ سکتا. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس سے پلک آنکھ سے رخ جب سو نبی سے عطا کر دیجئے ایک بھکاری رکھنا آپ کے دربار کے پاخالی نہیں چاہے گئے دربار نبی در لگتا کو بچانا تو خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے حاضر دربار ہو کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو اے زائے تیبا یہ دعا ہوٹل ہوتی میری دیدار سے صدقے جب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ہاں اب کچھ کرو ہے یا رسول اللہ, میں بچنا چاہتا ہوں پاتا, گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ, نہیں ہوتا مغلوب علی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ Oh! عطا کرنا جب Oh مجد پکارا کروں میں جب آخری برقا ہے مجھے بھول نہ جانا جب آخری برقا مجھے کو جٹا کر اے پیار وحشت سے بچانا دے خیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل ہو کب چھپ اپنا نام

اس کا بھائی گنبد خضرا کا تصور جماعت ہوئے درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ منقبت نے پڑھی آجی غوث پاک جی. کیا پڑھنے؟ اچھا ماشاء اللہ, پہلے منقبت پڑھ لیں پھر ان شاء اللہ. میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, تیرا ولیوں کے امام, دے دو تجھ تن کے نام, نے جھولی ہے پھیلائی بڑی, میرا رب دے جھولی ہے پیدائی کری, دادو نظر کرم سرکار, دادو نظر کرم سرکار, دادو نظر کرم سرکار, اپنے بندوں پر ایک بار ہر آس ہے پال کر اب کر دو, پال کر اب کر دو, پال کر اب کر دو, پال کر اب کر دو, پال کر اب کر دو, بندوں کی چھوڑ کر دو, پر تو کاسا سب کا پن اللہ. سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، صلوا علی محمد. اب انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے دونوں ہاتھ اب اٹھاتے جائیے. دیکھیں یہ ملا کر جس طرح رکھتے ہیں نا یہ نہیں ٹھیک. صحیح طریقہ یہ کہ دونوں ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوں، دونوں میں گیپ ہو. اکیلے میں بھی جب دعا مانگے تو ان آداب کا خیال رکھنا ہے. بول جائیں تو مل جائیں تو پھر کھول دیں. تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت، دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے. تو یہ بھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی سنت کا ثواب ملے گا. تو یہ آداب جو ہے میں عرض کرتا ہوں. ان میں سے ہاتھ اٹھانے کے چار طریقے عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے اونچے ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. کپڑا نہ ہو تو سفیدی نظر آ جائے بغل کی، یوں سمجھے. جب بھی دعا مانگے ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلوه. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج کی رات شب براءت جس سے جتنا ہو سکا تیری یاد میں گزارنے کی کوشش کی، گو ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تیرا نام لیا اس میں بھی بس اخلاص کہاں. پروردگار اچھوں کی نقل جاری رہی، الہ العالمین اچھوں کے صدقے قبول کر لے. اے اللہ آج کی رات تیری طرف سے یہ ندائیں ہیں، آفریں ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کر طلب کرنے والا کہ جس کی مغفرت کر دی جائے. اے اللہ ہم حاضر ہیں، مغفرت کے بھکاری پروردگار، بخشش کے بھکاری، دوزخ سے آزادی کے بھکاری، عذاب قبر سے نجات کے بھکاری، ہم تیرے در پر ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں. اے مولا کرم کر دے. اے مولا شب براءت کا واسطہ اور ان کا واسطہ جن پر کرم ہو گیا، جو آج کی رات مغفرت کی خیرات پانے میں کامیاب ہو گئے، ان مغفرت یافتگان کا واسطہ ہماری بھی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں بھی بخش دے. اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جتنے بھی گناہ ہم نے کیے سب سے توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے، توبہ قبول کر لے. بولا حقوق العباد کے تعلق سے بھی ہمیں سبک دوش کر دے، ہمیں ہلکا کر دے کہ ہم بس سارے حقوق جو ہیں بندوں کے معاف کروانے میں کامیاب ہو جائیں، ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ ہم پر گناہ نہ ہوں. تیری رضا تیری رضا تیری رضا کے سائل ہیں اے مولا، تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر کریم تحب العفو فاعف عنا. عفو کریم تن سے سکرات ہم پر آسان کر دے اے اللہ، نزعہ کی سختیاں تیری قسم ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، ہمیں معاف کر دے، آسانی کر دے، جلوہ محبوب میں ہماری روح قبض ہو میرے مولا. الہ العالمین تیرے محبوب کرم فرمائیں، اور نزعہ کے وقت جب روح نکلنے کی گھڑی ہو ہمیں کلمہ پڑھائیں، اپنے دامن میں چھپائیں، اپنے قدموں سے لگائیں. اے کاش محبوب کے جلووں میں ہماری موت بصورت شہادت آئے. اے کاش، اے میرے مولا، سن رکھا ہے قبر میں ہوتا ہے سخت اندھیرا، ہائے کیسے گزر ہوگی. یا اللہ، آج بتی چلی جاتی ہے، بجلی فیل ہو جاتی ہے، ہم اندھیرے میں ڈرتے ہیں. اے اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہیں گے. اے اللہ، کرم کر دے، نور مصطفیٰ کا صدقہ ہماری قبر کا اندھیرا دور کرنا. اے اللہ، ہماری قبر کو محبوب کے نور سے، محبوب کے جلووں سے روشن کرنا. العالمین محشر میں بھی امن نصیب ہو. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ ملے، تیرے عرش کا سایہ ملے. اے اللہ، محشر کے سب مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں. اے اللہ، پل صراط بھی ہم با آسانی پار کر جائیں. اے اللہ، ہر منزل ہماری آسان ہو اور بے حساب جنت میں داخلہ ہو جائے. الہ العالمین، جب تک جیئیں نیکیاں کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنا نصیب ہو جائے، مدنی قافلوں کے سفر نصیب ہوں، مدنی دورہ کرنے کی سعادت ملے. اے اللہ، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے. الہ العالمین، ہمارے مریض شفا پائیں. اے اللہ، جو یہاں مریض حاضر ہیں، جو مدنی چینل پر حاضر ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، ان مریضوں کو، ان کے مریض نمائندے ہیں ان کے مریضوں کو، اے اللہ سب مریضوں کو شفا دے دے. اے اللہ، ان سب مریضوں کو صحت دے دے. اے اللہ، سب مریضوں پر، امت کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. اے پروردگار، جو بیجا مقدموں میں ماخوذ ہیں انہیں رہائی دے دے، اے اللہ جو مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی دے دے، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت نصیب ہو، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، الہ العالمین جن کو کاروبار کی پریشانیاں دور ہوں، قرضوں کے بار اتر جائیں، الہ العالمین جن کے قرضے پھنسے ہوئے ہیں مل جائیں، الہ العالمین جن کو دشمن تنگ کر رہے ہیں وہ تنگ نہ کریں، اے الہ العالمین جو طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہیں ان کو آسانیاں آسانیاں آسانیاں دیں، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، پروردگار عالم ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے خاندان پر رحم فرما، ہماری آل پر رحم فرما، ہمارے بال بچوں پر رحم فرما، الہ العالمین ہماری اور ہمارے سارے خاندان والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ امت محبوب کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، اسلام کا حقیقی قلعہ بنا، اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں سے بچا، الہ العالمین ہمیں ایک اور نیک کر دے، ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشیں ناکام ہو جائیں، مسلمان ایک اور نیک بن کر اے اللہ جیئیں، اے اللہ خوب اسلام کا بول بالا ہو، دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو، الہ العالمین ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے، اے اللہ مسلمان ایک دوسرے کو تکلیفیں دینے سے بچیں، حسن اخلاق کے پائے کر بنے، نرم خو بنے، با اخلاق بنے، با کردار بنے، ایک دوسروں کے پیسے نہ کھائیں، ڈکیتیوں سے چوریوں سے امن ملے، چوروں اور ڈاکوؤں کو بھی حقیقی توبہ نصیب ہو جائے، اے اللہ امن امن اور امن عام ہو جائے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، بس میں ہدایت دینا ہو سلام، غوثِ اعظم امام و تقا فنوں کا جذبہ شان قدرت دینا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا ہو سلام تو مجھ سے بس میں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم بلغنا آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے غم دور کر ان کو مسرور کر ان کے غم دور کر ان کو مسرور کر حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ یا خدا مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ لنگر رضویہ کا کثیر انتظام ہے وہ اسلام بھائی جو باہر کھلے آسمان تلے کھڑے ہیں وہ بھی توجہ فرمائے اوپر سے بھی اسلام بھائی کافی تعداد میں نیچے اتریں گے تو نیچے میلاد حال میں بھی لنگر رضویہ کا اہتمام ہے الحمدللہ سے باہر جو کھلا آسمان ہے اس پر بھی انشاءاللہ تقسیم ہوگا اور باہر پی ٹی سی ایل کی جو پارکنگ ہے اس ایریے میں بھی انشاءاللہ لنگر رضویہ کا اہتمام ہے تو جو اسلام بھائی روزہ رکھیں گے وہ بھی کھا سکتے ہیں کسی سبب سے اگر روزہ نہیں رکھنا تو وہ بھی کھا سکتے ہیں تو مسجد میں بہرحال کھانے کی ترکیب نہیں ہوگی تمام اسلام بھائی باہر تشریف لے جائے بیچ میں راستہ جو رکھا گیا ہے اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیجیے اور اسلام بھائی جلدی جلدی نیچے پہنچے جو اسلام میں مسجد میں ہے وہ چاہیں تو سیدھے ہاتھ پر جو سیڑھیاں ہیں اس سے باہر بھی جا سکتے ہیں وہ اسلام ہے جو سہن میں وہ چاہیں گے نیچے میلاد حال میں تشریف لے جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو راستہ مل جائے گا, اور جو اوپر سے اسلام میں اتر رہے ہیں ان کو بھی راستہ دیجئے تاکہ جلدی جلدی ہم پہنچ جائیں. سحری کا آخری وقت جو ہے وہ احتیاطاً 4:12 یہ سحری کا آخری وقت کی نسبت اے خدایا برے سے بچانا, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا